yaralı koyup gitmenin zamanı değildi. Sen yanlış yaptın, ardından ağlayıp hasret çekmenin zamanı değildi. Sen yanlış yaptın, kalbini yaralı koyup gitmenin zamanı değildi. Sen yanlış yaptın, ardından ağlayıp hasret çekmenin zamanı değildi. Sen yanlış yaptın. Artık geri dönmenin, bu gönlüm onundu, aşkımdan kaçtı. Ellerin sözüne kulak vermenin zamanı değildi. Sen yanlış yaptın, faydası yok artık geri dönmenin. Bu gönlüm onundu, aşkımdan kaçtı. Ellerin sözüne kulak vermenin zamanı değildi. Sen yanlış yaptın. Yok artık geri dönmenin. Bu gönlüm senindi, aşkımdan kaçtı. Ellerin sözüne kulak vermenin zamanı değildi. Sen yanlış yaptın. Zamanı değildi. Sen yanlış yaptın. Sen yanlış yaptın.